Nik nahiko nuke eskertu lehenbizi guretza bozkatu dituztenak, nahiko nituzke eskertu. Bestalde nahiko nituzke eskertu ere atezate aritu girelarik errezibitu gaituztenak, entzun gaituztenak eta kontseilatu gaituztenak. Eta biztan da ere zerrenda osoa eskertu nahi nuke eta zoriondu. Zeren baginakien besteak baino bide luzeagoa ginuela, ez ginelako ezagunak errian, bestekin konparatuz. Eta ez gira inugun egon, oran alde batetik bizi konten gira, lortu dugun edo konten behintzat emaitzagatik. Eta pixka bat triste, ala, demora gehiago izan baginu segurazki atezateko egiteko, jende gehiago ikusiz, rubilduko gintezke, nordaki berra pasa. Gu demora aniz pastu dugu programa eraikitzen, eta gero atezateko egiten ere, baina aipatu bezala ez dugu jende guzia ikusteko aukerarik izan, ez da urgunik ere. Orain bilduko gira, guk taldean hartzen ditugu erabakiak, aztertuko dugu egoera, aztertuko ditugu emaitzak, eta eta segurazki bihar erabakiko dugu. Pascal Jokurekin, zerbait posible ikusten duzu? Lehen atera dena? Ikusiko dugu, egiaran zairesa izanen, zeren zaki badaki zuen, baina entxiatu ginen, lehen itzulia baino lehen haiekin biltzen. Egia da, jende gehienek hori nahi zutela, edo anitzek hemen hori nahi zutela, baina baziren nora erran, baziren alde batetik inkoherentziak, lotura hori egiteko edo fusio hori egiteko, eta beste alde batetik guk 10 egun pasagin nuen negoziatzen, eta egia jaiteko, guk zerrenda ez ginen bukatu momentu honetan horiek ere ez, baina horiek segitu zuten jendea deitzen, eta gero jantzagutelarik ez zela posible, biltzea hor hasi ginen gu ere zerrenda osatzen eta kostatu zitzaigun, zeren besteak eta gero pasagin den modu atera jaiteko. Baina gu irekiagira ekin mintzatzeko, eta ikusiko dugu zer gertatzen. David Larrigi beraz hemen, Fabien Etxegaraien zerrendakoa, orduan bigarren aterazizte gaur, nola ikusten duzu ebo zoriek? Ikusten birden itzuli bat izanen da, emaitzak frango tinki-tinkia dira, 87, 84 eta enostu 89. Ikusiko, badira ehonetik 90 etorri estienak bozkatzerat, behar du entxeatu jende horien berriz ikarraztea bozkatzeat helduen igandean, ikusteko. Ez gira urun, hoita eme 17 botzen diferentzia enoztuko, tutsu fengo guan, hurbilda, baina lotuko gira, inahala inen du irarazteko, eta ageriko da, helduen igandean ageriko da, nola pasatuko den. Egan nahi du, bigarren itzuliari begira, hor zer egingo duzi hasteuntan? Gu berriz lanian ahiko gira, inen etxez-etxe ibiliko gira ikusteko, jeneri espikatzeko, baute untxa ulertua gu programa norako den, eta behar dugu jendeak bozkatzen etorri estianak seka joan, berroi botzen diferentzia 2000 eta 200 bozkatzale dutzula ikan, arrunguti da. Gero ikusiko zer egiten duten beste zerrendek, horren arabera ere bozak mugituko dira? Behar ba ez daki bate, ni ez niz besten zerrenden dako mintzatuko, nik ez dutu saia hori, ez daiz besten dako mintzo. Guetako bakarrik, ageriko da zer egiten duten, gue iduriko bi zerrenden artean barira ale desberdin zon mintzu. Akizia arrasuntza ikastolan gainetik ados diera, ma gainatikoan gainetik diferentziak badira, gero zer egiten duten ez dakit. Ikusiko da.